swe trzecie oko. Pozwól światu wejść w umysł i porzuć co nędzne odtąd. Bo ktoś chce czymś twój wzrok i węch przykuć. Pamiętaj, materia to nie sens bytu. I nieraz nie dawało mi to zasnąć. Ten świat, ci ludzie, ich działania i to kłamstwo. Dziś idąc twardo, widzę, że inni się w niebo patrząc, też pomimo tych kresek tam widzą światło. Jak wiele rzeczy mieli beret, trzeba zmienić teren. Siom, jest interes i moc, by przebić cement. Chcieli wiele, dałem im piel, lecz chcieli bielej. Siom, przewin lepiej jak chcesz, by przemienić scenę. Ja mam cel i wenę, więc sprawdź, czy przelicz przebieg ten. Rap jest dziś w cenie, ale mam swe intencje. By się na świat przebić dźwiękiem. Chętnie, siom, jak to przejdzie, to będzie stos. Siedźcie wciąż, ja działam, więc lepiej dzwoń na alarm. To będzie szok, jak zawał. Nazwij to jak chcesz i nie trafi moja treść do was. Ścieżka moja, ale pan mi ją dał przejść.